To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 grudnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Spór Komisji Weryfikacyjnej i Stołecznego Ratusza. Chodzi o odpowiedzialność za zwrot nieruchomości przy Noakowskiego 16. Beskidzkie Centrum Onkologii będzie bez izby przyjęć od nowego roku. Wszystko przez braki kadrowe. W tym serwisie Trójki sprawdzimy też świąteczne prognozy pogody. Komisja weryfikacyjna stwierdziła, że Stołeczny Ratusz w sposób wadliwy wydał w prywatne ręce nieruchomość przy Noakowskiego 16 w Warszawie. Komisja nakazała też dziś beneficjentom tej decyzji zwrot do kasy miasta ponad 15 milionów złotych. Uzasadniając decyzję komisji, jej przewodniczący Patryk Jaki wspominał o brakach w dokumentacji dotyczącej statusu nieruchomości przy Noakowskiego 16. Stwierdził też, iż dokumentacja, którą dysponowały władze miasta podczas podejmowania decyzji zwrotowej, była częściowo fałszywa. Prezydent miasta stołecznego Warszawy dokonał ustalenia istotnych okoliczności na podstawie sfałszowanych dokumentów pełnomocnictw. Hanna Gronkiewicz-Walc powinna była dążyć do uchylenia decyzji z 2003 roku. Z taką argumentacją nie zgodziła się prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc. Tłumaczyła, że o stanie dokumentacji współpracownicy jej nie informowali, a próba przeniesienia odpowiedzialności na nią miałaby być według niej działaniem politycznym. Nie miałam żadnej wiedzy na temat nieprawidłowości poza pojawiającymi się informacjami w mediach. Decyzją komisji ponad 15 milionów złotych do kasy miasta wpłacić ma łącznie kilkanaście osób. Wszystkie, które otrzymały roszczenia do części gruntów przy Noakowskiego. Wśród nich są między innymi córka oraz mąż obecnej prezydent stolicy. Michał Fedusio, Polskie Radio. Beskidzkie Centrum Onkologii, Szpital Miejski imienia Jana Pawła II w Bielsku-Białej od nowego roku będzie działał bez izby przyjęć. Powodem są braki kadrowe. Na razie działalność izby przyjęć planowo ma być zawieszona jedynie w pierwszym kwartale. Placówka ogłosiła konkurs na dyżury lekarskie na izbie przyjęć. Dyrekcja szpitala zaoferowała 80 zł za godzinę pracy lekarza specjalisty, jednakże stawka okazała się za niska i nie wpłynęła żadna oferta pracy. Po świętach 28 grudnia ma się odbyć spotkanie z lekarzami w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Po tym spotkaniu będzie wiadomo, czy na pewno konieczne jest zawieszenie działalności izby przyjęć po nowym roku. Dyrekcja szpitala jednocześnie informuje, że oddział położniczy posiada pełną obsadę lekarską i po 1 stycznia bez zmian będą przyjmowane pacjentki do porodów. O czym informowała Joanna Opas. Nici z Białego Bożego Narodzenia. Meteorolodzy zapowiadają, że pogoda w święta będzie ciepła i deszczowa. Wiać ma porywisty wiatr. Pogoda w święta będzie raczej jesienna, mówi synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska. Będzie sporo chmur, sporo opadów deszczu, będzie ciepło jak na tą porę roku, ale będzie jednocześnie występował silny porwisty wiatr. Wiatr zacznie dziś w nocy. Na wybrzeżu początkowo będą to porywy do 65 km na godzinę, potem wzrosną do 90 km na godzinę i tak będzie w sobotę w ciągu dnia. Wigilię wciąż deszczowo i ciepło, wiatr będzie jednak stopniowo słabły. Temperatura jutro od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i południu kraju, do 9 na zachodzie. W niedzielę jeszcze cieplej, od 6 stopni na północnym wschodzie do 10 na południowym zachodzie. Ochłodzenia możemy się spodziewać dopiero na koniec przyszłego tygodnia. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Polsce śniegu brakuje, a w Grecji wręcz przeciwnie. Obfite opady spowodowały poważne utrudnienia komunikacyjne. Na głównej autostradzie, która łączy Ateny z Salonikami, kilkaset samochodów utknęło w wielokilometrowym korku. Nieprzejezdnych jest część dróg w całym kraju. Więcej w relacji naszej korespondentki. Śnieg pokrył wiele regionów kontynentalnej Grecji i zaskoczył kierowców. Nawet ci, którzy mieli na kołach łańcuchy, w niektórych miejscach, zwłaszcza w górzystych terenach, nie mogli przejechać przez zasypane drogi. Na odcinku autostrady między Atenami a Lamią dwie ciężarówki wpadły w poślizg i zablokowały na ponad 5 godzin przejazd w kierunku Salonik. Spowodowało to korek na ponad 10 kilometrów. Dopiero późnym wieczorem służby porządkowe odciągnęły ciężarówki, ale i tak przejazd w tamtym miejscu jest utrudniony. Na autostradzie był duży ruch, bo wielu Greków wyjechało już w piątek na święta do swoich rodzinnych miejscowości w północnej części kraju. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiarowski. No, proszę Państwa, to był wspaniały, szalony, cudowny mecz. Arsenal i Liverpool zgotowały kibicom przedświąteczny spektakl. The Reds prowadzili już 2-0, by w ciągu 5 minut stracić aż 3 gole. Ale Liverpool się nie poddał i mecz skończył się remisem 3-3. No to prawie tak jak w meczu Sewilli z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. Tam Liverpool prowadził 3-0, by także zremisować 3-3. Piłkarzy Sewilli motywował wtedy w przerwie meczu trener Eduardo Berizzo, informując ich o chorobie raka prostaty. W listopadzie przeszedł zabieg, a teraz został zwolniony z klubu. Sewilla zajmuje 5. miejsce w tabeli La Liga. Przypomina nam natomiast, że jutro na 13 zaplanowano El Clasico Real Madrid kontra Barcelona. 400 sekundy zaledwie o tyle Austriak Marcel Hirscher wygrał slalom Pucharu Świata w Madonna di Campiglio. O pół narty wyprzedził Szwajcara Luke Erniego. Trzeci był Norwek Henrik Kristoffersen. Dla Hirschera to już 49. zwycięstwo w Pucharze Świata. A propos sportów zimowych, to nasi skoczkowie szykują się do turnieju czterech skoczni. Właśnie skończyli zgrupowanie w Zakopanem. Maciej Kot cieszy się, że wrócił na właściwe tory. Byłem chwilę w domu i to jest takie miejsce, gdzie szybko ładuję baterie i rzeczywiście mam taki spokój i przede wszystkim mentalnie odpoczywam. Po drugie dlatego, że mieliśmy bardzo dobre warunki do treningów, mogliśmy oddać troszkę spokojnych skoków i parę dobrych, równych skoków przywróciło mi pewność siebie. Zanim jednak skoczkowie wystartują w Oberstdorfie, czekają ich Mistrzostwa Polski w Wiśle Malince w drugi dzień świąt. Mistrzostwa Polski zakończyli za to pływacy. Ostatniego dnia zawodów rekordy kraju na krótkim basenie ustanowili Jan Świtkowski, Bartłomiej Roguski i Dominika Sztandera. Dwa brązowe medale zdobył Paweł Korzeniowski, dla którego był to pożegnalny start. W Ekstraklasie siatkarzy wygrały dziś PGS Krabbełchatów, Cera, Czarni Radom oraz Indykpol AZS Olsztyn. W lidze hokejowej Podhale Nowy Targ po dogrywce 3-2 pokonało GKS Tychy. A w Ekstraklasie koszykarzy najwięcej mówi się o Andreju Urlepie, który został trenerem Stelmetu Zielona Góra. 60-letni Słoweniec będzie najstarszym trenerem w Ekstraklasie. W Związku Kolarskim mówi się za to o wyborach. Delegaci postawili na prezesa Dariusza Banaszka, którego zwolnienia domagał się minister Witold Bańka. W związku zawrzało ostatnio z powodu afery obyczajowej za czasów poprzedniego prezesa. Dariusz Banaszek uważa jednak, że żadnej afery nie ma, tak przyznał w wywiadzie dla Sportowych Faktów. Po dzisiejszych wyborach minister Bańka zapowiedział wstrzymanie środków dla Związku Kolarskiego. Prezes Banaszek jakoś się tym nie przejmuje. Będziemy robić wszystko, żeby dalej koordynować projekt Polski Związek Kolarski. Nie tracimy suwerenności, pracujemy, rozwijamy polskie kolarstwo. Tokio 2020. To pewnie jeszcze nie koniec zawirowań w Związku Kolarskim. Z całą pewnością to jest natomiast koniec dzisiejszych serwisów sportowych. Na kolejne zapraszam jutro od 7 rano. W dzień zachmurzenie przeważnie, duże temperatura maksymalna od 3-4 stopni na wschodzie do 8-9 na zachodzie i na wybrzeżu. Porywy wiatru przeważnie do 65 km na godzinę, a na wybrzeżu i wysoko w górach do 90 km na godzinę. Wysoko w Karpatach miejscami zawieje i zamieci śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzeba je ważyć. Można za nie trzymać. Bywają miodem na serce, ale i sztyletem. No i to, które było na początku i stało się ciałem. Bez nich nie ma rozmowy. Porozmawiamy więc o słowach. A do udziału w tym spotkaniu zaprosiłam profesor Katarzynę Kłosińską, profesora Michała Klejbera i księdza profesora Piotra Mazurkiewicza. Słownik odświętny. Zapraszam w świąteczny wtorek. Kilka minut po 8:00. Beata Michniewicz. Autopromocja. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, zapraszam do północy. Dziś 22 grudnia, dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia, tak jak i rok temu, tak jak i 100 lat temu, tak jak i 50 lat temu i również tak jak i 16 lat temu. W związku z tym dzisiaj nie możemy zacząć inaczej. To taki sygnał. A teraz? Nie jestem sam, nie jestem sam. Nie jestem. My, jeśli chodzi o myśliwiecką 357, o trójkę, o tutaj, ten nasz radiowy świat, 16 lat temu życie ułożyło nam pewną ramówkę. I tak myślę, czy chcemy, czy nie chcemy, bardziej byśmy nie chcieli takiej ramówki mieć, ale właśnie o tej porze roku, od 16 lat, przynajmniej jakaś część audycji, programu, naszych propozycji antenowych jest jemu poświęcona. I tak już będzie. Czy to jego głos, czy to jego piosenki, czy to jego produkcje, czy to jego wiersze. Obywatel GC przed chwilą we fragmencie, to taki sygnał na rozpoczęcie z utworu Paryż, Moskwa 17.15 i Kaspar Hauser. No ale do północy dzisiaj w ofensywie na pewno do tej postaci wrócimy i wrócimy do pamięci, do wspomnień o nim. Tymczasem, no to od kilku dobrych lat my mamy w ofensywie taką ramówkę i przyznam szczerze, akurat z tej ramówki bardzo się cieszę, bo powtarza się tuż przed świętami, w ostatniej ofensywie przed Wigilią, zawsze ten utwór. Thank you. na takiej płycie wydanej 10 lat temu w 2007 roku i od dobrych kilku lat zawsze, kiedy zbliża się gwiazdka Boże Narodzenie, to tę płytę mam ze sobą. Niebieska okładka, taki album, jak się domyślam, nagrany po to, żeby wszystkim słuchającym później się pięknie zasnęło i spało bardzo bezpiecznie. To dla tych wszystkich, którzy, no właśnie, może przed chwilą, może kilka godzin temu już bezpiecznie wylądowali, jeśli chodzi o święta. A może dla tych wszystkich również, którzy jeszcze się krzątają, jeszcze są w ogniu zajęć przedświątecznych. Sleep Well, Chapter 3. Na dobry sen. I może jeszcze na dobry, chociaż odrobinę dobrego chaosu przed świętami. Dwa utwory z tej właśnie składanki sprzed 10 lat. Karol Schwartz, All Stars. To było wcześniej Simple Happy Song for Christmas i przed chwilą Ptach i Maciej Werk, Honer. Święta świętami, ale w ofensywie mamy zawsze, zawsze, bez względu na święto, porę roku, zmianę pory roku i tak dalej, i tak dalej. Mamy też ważne, bieżące sprawy do załatwienia. To jeszcze przed tym świątecznym czasem coś z aktualności. Run Forest w ubiegłym tygodniu się pojawił w ofensywie. Powitaliśmy go na ofensywnym pokładzie. Dziś ciąg dalszy. Właśnie i to mi dało taki powód do na przykład takiego wesołego planowania ofensywy, jeśli chodzi o pierwsze tygodnie 2018 roku. A gdyby tak Run Forest tutaj przyszedł i zagrał sobie taką sesję, już nawet nie trzeba studia imienia Agnieszki Osieckiej z tego, co słyszę na tej epce. Wystarczy, żeby usiadł naprzeciwko mnie tutaj w studiu M2 i tak żeby pograł. Żeby zagrał jeden utwór, drugi, może nawet trzy albo cztery z tej epki. Fall. Przed chwilą będziemy tego zdolniachę śledzić, to mogę obiecać. Ważne sprawy w dalszym ciągu. W tym tygodniu miałem okazję rozmawiać z duetem Bisz i Radex w związku z tym, że Ich płyta debiutancka Wilczy Humor ukazała się w wersji winylowej. Teraz fragment tej rozmowy. Zapytałem artystów m.in., czy ten nośnik, czyli płyta winylowa, jest dla nich nośnikiem ważnym. No oczywiście, no ja pochodzę z kultury, w której winyl jest takim artefaktem, od którego też wszystko się zaczęło tak naprawdę. Jest to arka przymierza DJ-a, kurczę, z muzyką. I jestem fanem, szczególnie nawet w tej porze roku, po prostu tego ciepłego brzmienia, tym bardziej. Więc Wilczy Humor na zimę to jest świetny pomysł. Radzimy, żeby się zaopatrzyć. Radek? No ja to oczywiście popieram, jeśli chodzi o te porady, słowa Bisza. Ja oczywiście też mam sentyment, dlatego że jako no, człowiek, który się zajmuje muzyką, lubię to brzmienie. To znaczy, to nie jest legenda, że tam się coś ociepla, że to się tylko tym 10 osobom, które mają najdroższe głośniki w Polsce, wydaje, że tam coś się zmienia, jak się słucha z tego winyla. To naprawdę się zmienia. Trzeba zrobić specjalny mastering, żeby to bardzo dobrze brzmiało na winylu. Natomiast to jest zupełnie inna jakość słuchania muzyki. Ja żałuję trochę, że nie mam w życiu czasu i trochę miejsca na to, żeby słuchać tyle muzyki, co kiedyś, jak byłem w liceum, bo jak się zaczyna być muzykiem i grać, to jednak bardzo dużo się czasu spędza na swojej muzyce, tak? Odsłuchiwaniu jej. To jest cały czas właśnie work in progress, tak? Ale gdybym kontynuował karierę słuchacza, a nie muzyka, to myślę, że po prostu w domu ten jakby adapter i płyty winylowe to by był ten podstawowy nośnik, z którego bym słuchał muzykę. Mogło się wydawać na samym początku, jak coś zaskoczyło między wami artystycznie, ale mogło się wydawać, ja przynajmniej miałem takie wrażenie, dobra, spotkali się, zrobią płytę i tak każdy z nich pójdzie swoimi ścieżkami, bo mają mnóstwo roboty tak naprawdę. I wiecie co, mam wrażenie teraz po kilku dobrych miesiącach, że jest inaczej. To znaczy, że ja się pomyliłem na szczęście, bo bardzo często słychać o waszych wspólnych działaniach. No więc pytanie jest proste. Czy ten duet przetrwa? Cały czas nie możemy przestać tworzyć nowych rzeczy, czy chcemy, czy nie. Dostajemy zaproszenia i te utwory po prostu powstają. Siadamy, wymieniamy się pomysłami i ta chemia cały czas działa, więc no trudno byłoby to odrzucić po prostu, kiedy ma się to od ręki, a zwykle trzeba tego długo szukać, a u nas to się dzieje. Chodzą nawet takie pogłoski, podobno, zupełnie podobno, że nawet w tej rozgłośni w styczniu może się pojawić jakiś nasz nowy utwór. No, to jest, znaczy to są takie pogłoski, z których ja się bardzo cieszę, w związku z tym poniesiemy to. Bisz, miałeś, podejrzewam, w tym duecie trudniejsze trochę zadanie, dlatego że chcąc, nie chcąc, no musiałeś się jakoś jednak trochę odkleić od swojej estetyki, czyli od tego takiego, ja to nazywam hip-hop po lewej stronie, że taki mówiony czy rymowany sercem. Ale jednak musiałeś się trochę od tej poetyki, od tej energii trochę odkleić, przerzucić na coś innego. Jak teraz jest? Trochę tak, ale w tamtym momencie życiowym właściwie poszukiwałem takiej muzyki i Radek trochę spadł mi z nieba. A teraz właśnie po Wilczym Humorze mam sporo właśnie pokładów takiej energii stricte hip-hopowej, trochę niewykorzystanej i wydaję właśnie sporo epek, krótkich materiałów koncepcyjnych. Wyżyję się trochę hip-hopowo na nich, no a potem będziemy pracować, mam nadzieję, dalej razem. U nas jakby dużo zmian nadchodzi w życiu, nie możemy zdradzać za dużo i chcemy po prostu się wyrobić, kiedy jeszcze mamy czas i zrobić na zapas jak najwięcej rzeczy. Powiedz w takim razie konkretem, co jeżeli chodzi o wasz duet w 2018 roku? Będziemy chcieli kontynuować naszą muzyczną podróż trochę w innym kierunku, ale razem mamy dużo świetnych muzycznych inspiracji, bo jesteśmy bardzo otwarci na muzykę. No ale z mojej strony pojawi się coś prawdopodobnie w styczniu, w kwietniu, w czerwcu. Epki. Tak, jest tego naprawdę dużo i gdzieś tam te epki odwołują się do mojej jakby przeszłości muzycznej, więc dla słuchaczy, którzy gdzieś tam śledzili moją twórczość, będzie to ciekawa gratka. Druga płyta duetu jest zaplanowana już? To już możemy o tym mówić? Po prostu możemy o tym mówić przez radio, że nagracie taką płytę? Boimy się, że możemy po prostu nie wyrobić się czasowo i nie chcemy zapeszać. Tak nam na tym zależy, że nie chcemy zapeszać, ale mamy mocny plan, żeby w przyszłym roku to zrobić. No.

Remixes, czyli no tak jak ustaliliśmy i z Anią Rusowicz i z Hubertem Gasiulem, kiedy byli tutaj, opowiadali o tej płycie, że to wróżki, Circles, ich pierwsze pojawienie się na żywo, pierwsze granie na żywo, pierwszy koncert, mimo że będzie krótki, ale będzie w Ofensywie Deluxe 12 stycznia już nowego 2018 roku. Jeśli chodzi o kolejnych wykonawców, bo już są potwierdzeni, ale no, powiedzmy, że na końcówkę tego roku w Ofensywie, żeby to się dobrze zakończyło, żeby 2017 podczas naszych piątkowych spotkań się dobrze zakończył, to sobie to zostawiam. Za tydzień kolejne ogłoszenia. Nixis, witam i powitam z wielką radością na scenie w Trójce 12 stycznia. Tymczasem wracamy do rocznicy, do 22 grudnia 2001 roku i tak jak od kilku lat to przedstawiam, do biało-czarnego kącika. Myślę sobie, że ta piosenka to jest w pewien sposób odpowiedź na pytanie: Grzegorz, gdzie jesteś? Od kiedy myślę, że to tu, od kiedy wiem, że to nie tylko dla anioła, a dotknąć cię oznacza znów coś więcej niż podglądać w niebie Pana Boga. Jestem w niebie, tu jestem w niebie, tu jestem w niebie, tu jestem w niebie. Są smaki, których nie zna nikt. Zapachy nie do zmycia, tak jak tatuaże. Taternik wchodzi na swój szczyt, a wnętrze twe niech będzie szczytem moich marzeń. Tu jestem w niebie, tu jestem w niebie, tu jestem w niebie. Nad ranem słońce cię rozbiera dla mnie sentymentalnie i nad fortepianem pochyleni święci brody swe rozpuszczają. Oglądam twą nagość i nie wierzę sobie sam. Tutaj niebo swe mam, tutaj niebo swe mam. Spać. 1993 roku z płyty Siódma Pieczęć. Tu jestem w niebie, Republika. Jeszcze jedna piosenka z wersji specjalnej tej płyty. Taka adekwatna. To tu, kiedy pada śnieg, ciepłą kołdrą jest. To tu sary cicho mkną reniferów sto. To tu prawie każdy sen pod choinką spełnia się, czy chcesz czy nie. Tak dziś w naszym domu jest. Tarp zajął naszą wannę, ma na imię Jan. To my go karmimy, nie on nas sobą. A tam śnieg pada po to, by boso stąpać nim do krwi. Tam nagi Jezus rodzi się i nikt nie wie, że Betlejem nie jest nazwą dla oddalonych miast. Nie, nie, Betlejem wszędzie wokół nas. Pijani kolędnicy gubią szopki swe. Otwarty pysk osiołka, pada śnieg. A Betlejem, Betlejem może być wszędzie. Jezusów pełno dookoła, dzieciaki nagie wciąż w swych żłobkach. A pasterzy wciąż nie ma, by przywierzeli. A w sercach naszych anielich trzech króli nie ma się gdzie spotkać. Szopki stan. Przy wigilijnym stole nie ma miejsc. A Betlejem, Betlejem może być wszędzie. Jezusów pełno dookoła, dzieciaki nagie wciąż w swych żłobkach. A pasterzy wciąż nie ma, by przywierzeli. A w sercach naszych anielich trzech króli nie ma się gdzie. Betlejem, Betlejem może być wszędzie. Jezusów pełno dookoła, dzieciaki nagie wciąż wstręcz łopka. Pasterzy to źle, aby je przywierzeli. A w sercach naszych anielich czekuli nie ma się gdzie spotkać. Betlejem, pada śnieg. Betlejem jest wszędzie. Republika. Jeszcze chwila w tym kąciku, w biało-czarnym kąciku, jeszcze chwila wspomnień, czy refleksji, czy taki ukłon kolejny dla Grzegorza. To jest jego wiersz, zinterpretowany muzycznie po latach przez zespół Fonetyka. Jaką radością traci swój kształt, kiedy spada deszczem. Ledwo dotknie pomarszczonej burzą skóry oceanu. A już staje się mądra jego mądrością, wielka jego wielkością. Podobno my też, kiedy umieramy, spadamy tak w niebo. Zapominając w końcu sobie, Bogiem. Zapominając też, kiedy umieramy, spadamy tak w niebo. Podobno my też, kiedy umieramy, spadamy tak w niebo. Zapominają. To jednocześnie takie wspomnienie jednego ze styczniowych dni z początku 2002 roku i uroczystość pożegnania Grzegorza Ciechowskiego na warszawskich Powązkach, kiedy Jan Wołek recytował nad grobem ten wiersz Kropla. Zespół Fonetyka i ich interpretacja tych właśnie strof. To przed chwilą. No i na koniec dzisiaj w ofensywie ta płyta, która wciąż mnie zabiera w dobrą podróż i myślę, że to jest taka bardzo pozytywna podróż, ocieplająca. Tego Państwu na przykład takiej muzyki, takich myśli, takiej atmosfery życzę oczywiście podczas świąt, ale będzie jeszcze czas, żeby sobie te życzenia świąteczne złożyć, na przykład jutro podczas audycji Myśliwiecka 357. Zapraszam od 17 do 19. Maciej Obara, Quartet, płyta Unloved. Sleep Walker. Dzisiaj na dobranoc. Pa, pa. Thank you.